ัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุขีติคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง